furcsa rossz világ, ferde, mint az út. Miért kellett, hogy elszenvedjen ennyi háborút? Ha rajtunk múlna rég az öreg fölcs, az ég, nem kaphatott volna tőlünk ennyi sebet még. Nézz az égre hát, van ki mindent lát, ha madarra száll, szállj fel még. Hogy az árva szíveknek mondhassuk, ne félj, szállj fel még. Hogy az éhes szájnak adhassunk, ha kér. Földön s égen szállj fel még. Adott hát az Úr esélyt mindenhol, adnod kell, hogy te is kaphass, szeress mindenkor. Előtted az út, hogy megszerezhesd még. Csak hallanod kell mindenképp a lelkek énekét. Nézz az égre hát, van ki mindent lát, a madarra száll. Szállj fel még, hogy az árva szívek mondhassuk, ne félj. Szállj fel még, hogy az éhes szájnak adhassunk, ha kér.